وللملاك اليهود إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تستمخي بيان دغى اليهود بیان ابتدان شروع تردید پر قبائخ وغیرہ آ بیان دا ہم یلو نقصان دا یہ شے آغا پا کتاب اللہ کے بیان اور بیا علماء پٹ کی خلق و تا دے آغی ضرورت ہم دا جا غیتا بیان شی اور دائی ہم موجود دا کتا سو دا شے بیان گئی تو پہے چھے ضرورت نوی اور دعوی نوی بیان تا اغیتا بیا کتمان نشی ہے کتمان اگر ریزی ریشیتا ضرورت تا خدا ضرورت دعوی لکن جو دا شایتا بیان کا اور بیا پتے وقتی نبیان ہے ندا دیر کبیر ہم درنگے لکا یہود و علماء اگو دا شینا پڑکو دا سے کنن اصول دین تا بیان تا ضرورت دی تا دین کم اصول دی اگا بیان شی او یو سید عالم دا خو جید عالم دا اگا تا اصول دین چول معلوم دی او دایی هم موجود دا اگا بیان کشی او لکی بیان دا نئی بینیو تا دنیوی اغراض دی وجنا دنیوی مفاد دی وجنا لفدي ويجب الياذ بالله بياغا والبان لو علم ان كنت لا تعلم فذاك مصيبه ان كنت لا تعلم فذاك مصيبه وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم غرض لك علم دي لو علمت وفرايزي دي كده زي ما دارين بيجت نبی اسم طول دنیا تا پیغمبر تا حجر اینه لخو زمداری تم رو زمداری نیه بارال اللہ پاک بینه یاغا خلق یاغا پتایی یکتمون الناس سمنا یکتمون ما انزلنا علی الناس و خلق پایی یا من الناس دائما کنی ثانیه آیتا و یسلو ما انزلنا کم رایت من البدن لبيناتنا دلل واضحونا او د هدایت نام اوس دا یو مثال ده په آیت رجل دي کې منحصر نه ده په آیت رجل لکه آیت رجل شو او نات دا دی مهم اوس آیات و بینات کې آیت رجل هم راغلی و د نبی کسان نات هوا په دې آیاتو کې بیان وکړه خدای مضمون په لحاظ سره آیت رجل دا یو خاص مضمون ده نات محمد یو خاص مضمون ده دا دواړه دوی پر کړي وو نه ظاهرولو پس د هغه نه دوی په دې پس د هغه نه چې موږ هغه شی بیان کړی وو چاته د بد خلکو په کتاب کې او کتاب نه مراد تورات ده اوس دوی دا پټوي پټول دوه قسمه دي یو دا وایي چې دا شی دلته ده دا پټ کې نه یې ویلی راځي مالاس په کې پټ شو لاسته راغله یو دا ده چې داسې کوي ړنګې او هغې ته یې نور ولې لکه مخکې دې وکړي چې ویلي کې خپله او بیا چې هذا من عند الله دا یې خدای ته ښي دوی ته دویم کولو تحریف یې کولو یعنی قرآن کې نه تورات کې کوم شی چې نبی کریم صفات کې دی نو هغه ړنګ کړو لکه ما تاسو ته ویلو چې نبی کریم صفات کې دا و چې اکحل العینین یو ظالمان ولي کو چې ازرق العینین سترګې نه به دا تیر کو چې ازرق العینین دا و دا دا و دا فقط زبور نه به خلکو یې دا هسې وتنه پکې نشته نه به یې تمزیل کولو نو دوی هغه شی خدای کې رحم الله دا کسان لعنت کوي په دنیا الله پاک لعنت ثمنا يلعنوا يبعدهم ابعاد اي لري كنت يبعدهم من رحمته الله باب دي شرلي لقيته تدري كي من رحمتي دي رحمة فلنا ويلعنهم اللاعنون او لعنت كيف يقولوني لعنت كونكي لعنت كونكي الملائكة والمؤمنون سواء ملكيني او مؤمناني او يا عام من وعلا او كل شيء بالدعاء عليهم لقد كافر بهم قيامت كيف ويو بلبني بلعنات كي فلك باللعنات وبدعا سرا قولي بني بلعنات سرا إلا الذين تابوا مگر اغا خلق تاغوت باو وسي رجعوا عن ذلك مراد على جزا لعنات دا معلق تا فعدم لتوبه تسو پر دې توبا نه یې سلی دا لعنت او کتبه وې سره نه نه مستثنا شو دې لعنت وې دا چې الله ته رجوع کنه دا الله پاک هغه دې ثواب دا هغه به قبول هي نو دې الله پاک مگر اخرت ته چې هغه رجوع کی الله پاک ته و اسه و عمله و فلا من برابر کی و بیان ما کتموه و بیان کی چې کوم شی پر کړو نو دا خلق اتوب علیهم زه په دې رجوع کوم چونکې دا تاسو ډېر ابتدا نه معلومه ده چې کوم صفات هغې کې بل نه تأثر ده او د هغې کوم مقولات چې هغې کې تاسو دا بینوئ چې الله پاک ذات الآن کما کان نن او سبا آئندہ ټول حالات کې الله پاک په یو حال او چې الله پاک رجوع کوي نو دې زمانہ چې مخکې الله پاک متاثر نه و اوس متاثر شو لکه موږ زه خفا شي و ته دا بچای ما راو تیرې تیرې زه خفا ده او بچای ته او شمعات هر بدل شي دې ته مقوله انفعالی بل نہ اثر قبل اول او لکه رحمت کی اول کی ابتدا کی تیر رحمت خو رکت کل ده رکت کل نہ خوالا منظب ده نو انتا بیا غایات مرد غایات لکه رحمت نے غایات مرد ده احسان احسان کہی اللہ پاک پہی گئی او زل ده کی چه توبہ را اللہ دا خو مقرد انفعال نہ ده بل نہ اثر قبل او زلتا اغا معنا چې کومه په حق دی الله کې متحاضره وه دا دته معنا یو کا چاغه غایا ده وجنه مقصد ده پس خبره ما قبول اقبلو توبه ده دغه توبه ا قبولون نو دی وجنه هغه غایات امر دي ارزای کې سم یو ذکر کاته مولا وای چې کله سبق مړی دی لای دکته او ډیر کم پاتې شو او طالبان ته یوه نیمه خبره ذکر کو جو موږ ټول د ابتدا دی مکوړي دی کایس نه دا دی مکوړي دی انسان دی او مکوړي نه پیږي طالبان ته چې مکوړه شي کو استاد نه ته پوس کوم چې خاص یو نه کوم بل نه کوم دا به چې له موږ بل اخرې سوال وای دا آسانه ولا خبره ده ډیر آسانه ده خو توجه غواړي اصل کې تاسو دا مقوله معنا ده چې په بل محمول ده دې باندې اخري انشاءالله وګوره تاسو سغوجي اوس طالبان نه یي هغې کې جنس طریقې کلي مقول علی کثیر مختلفین بلا حقایق دا یې ده جنس څه ده کلي مقول علی کثیر مختلفین بلا حقایق لکه انسان یو حقیقت ده د حمار بل حقیقت ده فرض بل ده ټولو باندې حیوان څه دی خو څه انسان دا څوک ده دا انسان ده بیا غلی با کیسه ده جسم ده بیا غلی با جسم نمی ده بیا غلی با جسم تک ده بیا آخری جوهرون ایده مقولا آخری حمل چاته رو جوهر ده یعنی پا ده جوهر حمل ده آخری نبی جوهر لانده مندرج ده نمقولی جوهر نشو اوز داشه چه تاثرالو چه توبه ده دا آخری فده محمول انفعال ده كده ده مقوله انفعال ده هذا انفعال وكل ما هو انفعال فالله بريء منه لو فالله بريء منه ده نبون بريء مقوله تمنى اخير ده شايف حمل كي او صافتی کنه انفعالا يوصف تبتنه قدير دي بارال ده دلتا اغا غياء وغرده وعنت تواب الرحيم او ده قصده بيكم كيان او رحمكم كيان قوم منانو باندې مقصود دا چې خدای په کوم خلک وشړي هغه دې پر بیا عذاب ده ان الذين كفروا او چې حکم کوي او ما ته مړي واز چې کفارو په حق ور باندې مړي حال دا جمله حال ده وهم كفار اولئك الذين نزل الله داخل په دنیا ته الله ده او مې کوي او ته خلق اجم جل اي هم صحیح کو ذالک دایته مو صحیح دي په دنیا او په هر کې ونا ثقيل امن وقيل المؤمنون خلق دنیا چه آم ده دناس چول مردی و دنیا چه مومنان دیم گوری مقتلاو چه اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللعنهم دلتا بیار آلو نزاینا خود تکرار مرمی ده غرضا چه دلتا تکرار مرمی ده مقتی که چه کم ذکرو آنتا فیل ده فیل ده استمرار تجددی ده و دلتا استمرار ثبوتی ده یا آنتا کم لنت ده آپ دنیا کے در اور دنیا کے اگر شای اغادہ سوی چھ دنیا پخپڑا تیری گی کنوی دو عمر کو تیر در و آخرت کے اگر کے چکم اغادہ اغاد دوام ہمیشہ ہمیں اغا پا آخرت کے در یا هم احیاؤن ودلتا کہ وهم امواتن یا آلتا بالفعل ودلتا بالاستحقاق بالفعل دمنا چھ تلحاد و بنی لعنت کبش دنیا کے ہم لعنت در او آخرت کې لپاره آینده چې بیان شو همیشه همیشه د لعنت مستحق دي دا خلق الله پاک چېرته هم د جانم نه جنت ته نه ځي کافر دي چېرته هم دا خلق مستحق دي اسپیه چې پروت دی په جانم کې دا د کفر زنګ چې کوم زرو خوی کنه هغه صلاحیت پاتې نشي لکه وسپنه اور ته واچي بیارو چکه چکه چکه تا وګورئ چې ځان خو نورم مخکې لاړي بیا ورته واچئ بیا را واچئ ها بیا ځان مخکې نور لاړي هلته اوس نه خوړلي دا چې دا کوبه زنه ده دا نیکې سره بیا ما را اوس نه کړی ګر اور کې پریږي چې دا کار دا نه پرې دا اور به ګرم وي دا چې کفار هم همیشه همیشه په جانم کې بهرحال او خلک چونکہ دا کافر یو بل بدی بلانا کی لکہ دنیا کی کار غلط ہے کوئی ہوتا خدا تباک کوما میں ہدا کر تو تاو ہے سے اگلا بھی کولا دے پو نیا وشاب بچے شاب شاب دیکھی گئے احساس شو کون سے پہ تختے ہو جائے ویسا غرض دے جائے جاؤ یعنی ہم آقا سرا سرا ہو رہی تا خوب پر یعنی ہم نے دیکھا دیرا خیلی ہوتا دے رب روبا جیسے حساب کو یہ سکن باشا بھی ہونا پریک خلی سکن پریک ہونا ویسا دے جب یہ پڑھ کے سر ہو رہا کتا ما ملامت کر رہے جیسے ویلے سغرا ہونا کی او ما وغرا ہوگا تا ویچے شاب شاب شاب بزمان لگیا ہونا لگیا ہونا نو دا کافر ندی جب ٹول پہ یو بلہ نکتی ٹول تاں سے ملک گمرہ کریم دا آگا خلدی ازلو یا چی ملک گمرہ قرآن کی واقعہ بیان دا بارال دیکھا او خلق کافر یا چی کلک میں منانا خالی اگو تخصیص کے ویلے لکا چی انسانیت کما فائدہ دا اغینا مومنان منتشیر دی تا انسانی خدا منا چا تا تا اللہ پاک جوہر اقل دل کرے کنا معبود و پلنا اغی عبادت کر آتا لگیا ای کفر کرے نا خدای پلنی نا رسول پلنی خطا و تنورو کتا فرزالو اوہاں عبادت لگی خورات کرتی کل خواہشات پر کرتی تن کل خواہشات پر کرتی اوہاں کتے سا اولاس ترون اوہاں اولاس ترین دا مرغی دا بچی خوی کتی اوہاں کی نفس کتا زندگی کتل نہیں مرغی بچی تا خوی کتی شاید گر دیگر اوہ انتظام کئی نو اصل کی انسانیت کما غایا و غرض دا مومنان و تحصل دا گویا مومنان اغین علاو کافر دسنی لتصرف و بندم کی دکل هم کلا نامی بل هم عدل نبی و جنا مومنان آلی خارج نفیا ای لعنت پدی لعنت کے اوی نائی یا پا اور کے المدونی بها سدرک شدن پدی لعنت سرم علیہا پدی نار بادی سب ارتمک و زمین پا کار دا مرجع پا کار دا مرجع خو لعنت تا اور خونه دا بیتنا اور لعنت نا معلومی نا نو معنان گویا کہ مخی دا ذکر شو ویلے دکا چکل اللہ پاک وشر لو دے رحمتنا فقاخ اور دا پر دا اور کی بوئی دل دکا اور و نمال میگو لا اخوان من عذابو دنی بازم جن طرف تعین امیداد سبدو ولا امیدرون ولا امیدر یمحلون مولد وشی لطوبتین او ما تلتم خدا آیا لا ملا خو عذر خو اولا کنا ننا بس عذر مدد تاسو نشتا ملی دکا چا تاسو تا پیغمبران درگلیو تاسو تا کتابون درگلیو تولا من خاطر سیاتولیا ونزل لما قالو دا آیت اگر چی سر مدنی ہے خدا آیتنا مکی وانا دا لکسوت قروح اللہ حد آئی کہ دی اللہ بیان دا دیکھیں دی اللہ بیان دا دکا چا خطورا خبر کافر سر دا او کافر اگو اول دی اللہ پاک معبودتنا منکری وحدہونا منکری وانا دا لما قالو صف لنا ربکا ہر وقت متقبل رب بینائیم دا رب بیان خدی وکا کتا سوئی چا اللہ تشدیق اللہ سوک دا ہے معبود توک در و الهکم اله واحد اللہ پاک دانا ذلکو اتاس معبود دا یو خدای در کیونکہ کفارو کی دیر خدایانو ملائی واحد سرنگی در لکی دی والا گولو چه اغا الہ چغا مستحق دا عبادت پر مطلق الہ سر مستمانا اتاس اچ دا الہ دا دا تا خطور علی حی باطلہ دی حیل مستحق کلی باتی مستحق باتی حی باتی دی شانا من کوم دے تاسنا الہ واحد الہ واحد دم معبود ہے لا نظیر لو فی ذاتی ولا فی سیادی لیسا نظیر پا ذات کی نا پا سوا نظیر پا ذات کی سوکن کئل ندی اور نظیر پا صفات ہے کہ علی آز بیر دے خلق مرشید لکا علم اللہ تسنگ سبیتا علم ما کانا علم ما یکونو ذری ذری علم دا مرشکین فی علم دا اشتا دی جگا ہم پیغمبرتا ہر شی علم دا سبیتایی لا في صفاتي نفس صفاتك مراد عالم تعالى طلاب شانت علم إبال تنشتر على طلاب شانت قدرت إبال تنشتر لا إله إلا هو نفس مبود مقد أيها الأدن هو الرحمن ديك نوتر كمونا دي ده هو مبتاوهتو من الرحمن خبركم الرحمن والرحمن ده ورحيم ده اوس چې کړه دا معبود ده او معبود بر حق ده دې دې پر اساس دلیل پکار ده ا دلیل کوم ده او ا دلیل اما بال کې ویني کې وطلبو آیتنا لذلکم دې طلب کو یو آیات پدې باندې یو نشانه پدې باندې څنګه چې موږ ته یو آیات یو دلیل پېښ کړ نو فنزل ان فی خلق السماوات والارض پدې کول چې موږ یې وکړو وما فی ما هغه دې بدل کې بل عجایب دې جبته واختلاف دې دې نه هارنه بظاهر المجيب وطلو پر دې ده ښکلا راو سرې ځل او څه چې نو ثانې او پدې دې په نقصان سره دا شپته مې سترې او بیا دې بعد سترو ورو کمیږي کمیږي انیس به سترې کې والفل کې اسفونی کې سي الذي تجري اوږي تراني په دریاو کې لا ترسبو موقرتن لټو پیږي خدا سر کې چې دراني وي دراني وي بیا لا ترسبو ته ته پاس منا دې رسوب کوي ده چې رسوب معنا څه ده وا هيا هاي بمالتن الى سهر حالا قوم من بلي حال هاي مسلغي مني كده كيني مثل ده غير خدا سيكرا كالتاسرا بما الى حالا قوم من بلي قابل اي مسقى من مانسى ايضا رسوبة اي نزول الى تحت نعرف ان ندير ذكما توقي رسوب اي نزول الى اصل جو بيدا لازي لان يتلتن اخو برسل الى جو بيدا لئي كنا دا ندو بيكي فادا سر كي تدرناوي اوز والفل كالتي تجري شغار وانا دا وڑي كم شوڑي بما ينفو ناصا یا موقرتن سره هم تعلق کوي شي موقرتن درنه په هغه شي سره چې هغه نفر دي خلق وتا یعنی سمونو کې پته وي څوک دکانداران یو شی لري څه بل وي یو څه کې واچي دا ټول دلان یې لري دا ما ين فتامه تام من التجارات والحمل من المتجر والمحمول دا څه هته علم تجارت خو منه مزري ده کنه نه نه اغه شای چې هغه کې دغه چې ما یې مستر ده بما درنه چا څه چي هغه زوات سره د متجر نه او د محمول نه چې کوم محمول خبر ما نه مزري و ما انزل الله بل تاسو به دلیل راو چې نه کړه د اسمانه اغه شای چې نه بیت من ماین مته او بونه هغه به دې بیا څه یې مکه ویني کړه نو کې حیات ده بل نبات و نبات سره کو دا شرک یې سره بعد موتها بعد یبسها بس وچوالن يزنوكي مرض وچوالي ده وحياتي نباتاتي وبس فيها وعلى ترى فرق ونشر به على ترى منتدقائي ده ومنتدقائي ده وديه وبوسر فيها فديه زنكيكي من كل دابه دي حل كسم دابينا دا طول وجعلا من الماء كل شيء حي او بناوه دا بطول ملوه لأنهم ينمون من القسم لقد جدا دواب دوكي نماس لسي ينمونا اذك ينمو يونهو اغاده دا نما ينمو نكسي ينمونا بالخصب فابدي سر القائني اغا ابدي چكين دا عنه دي اوبونا اغا وبرفي دا وطن عبادشي ونباتات سر دا دلعيني وتسيف الياهي وفارول دي هواقانوكي تقليبها تسيزنا تقليبها ارول دي هواقان جنوبا شمال قلع جنوبي هواي قلع شمالي هواي دا اذكي لأغي بيان أنواع يتوقو وشمالا كلا كلا شمال درني كلا جكو دا جنوبي أي وكلا قرمي كلا يخيم والصحابي وبلا غوريد الغيمي توريد المسخي المزللي تغاتا بأي زليلي بأمر الله فأمر دي الله تعالى السلام يسير إلى حيث شاء الله دا سيرتي غديتا تكون ديتا الله باك فخيم كم ديتا الله فخيم أغي ديتا دا أريده دارواني يسير الى حيث شاء الله المسخر بين السماء والارض جغات تابيدي جلا حكم وما بين اسمان وذلك معلقتي بلا علاقه بغير سوى علاقنا بغير رسينا بغير قرنا بغير سننا ايش هو تنفذ لايات يو علاقه ده يو علاقه بالقصد ده مخصصاتك لك ما سألت من أصير لك تريد أن تأتيكم التسليمي تيكي أغي فريكوري مخصصاتك وعلاقة معنوي أمورك لك محبت علاقة ده او دشمنی علاقه ده بنوت علاقه ده که پوش ده خوب بسته گوشه نیکن خوزه ده پر کرا خوزه ده پن ده کرا اگه نیونی که ده پن نگه کن ده ده پر کنف نخواه کن ده سی علاقه بلا علاقه بغیر ده محسوس اگه سبب ده تعلق نه لا آیات دالات دلت کن دی علا وحدانیتی وحدانیتی علا بنی فحادی کن دی علا کی تعالی صدق سادی پر دی لقوم یاقلون دی پر دی قوم یاقلون یتدبرون چاگا قوم تتدبر خون که ای کنم دلیل کنی سیم لکتنگی علا قدرت موجزها و حکمت مبدعها و وحدانیت منشعها برا دا طول وفي الحديث ويل لمن قرأ هذا الآن فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها تخاف عليك كون سيأتي دا آيات تري ودا بك فكر نوت بل كدا آيات ذات من يأي يسمى خام من فكنا لو قبل تخواسين سيكنا نجم هتا كتاب نقول فتروزي أول خدا يا الله وإني أسألك من فضلك جماعة ذلك بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من جاءتك إشفاتي لها رضا لك فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يسكنون لا قياما وقودا ولا غفر بلا برد آية أغا ياتك أغا ديسر كريم كي بلا برد وأغا ديتم كي أغا دير غلية أما أنت أسترش فقط ومس بريكده واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يسكنون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذابنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنام بالمرفع عمل ربنا فقنا زمنا وقفنا سيئتنا ربنا وآتنا ما واتنا ولا تخزنا يوم انك تذكر ايات تبعيت من ذكي اي مسيحي وما خان لقد اوقات الشفي ودريدي بدل الاوقات او قبي اخان وخاء الله باك تتا توفيق انك شفي فات التعجد جازيت انك عمد آيات دري ايشي فين نفيك ديت انك بين القول خاموشي لعصمان تخيط وقوري وشميك خوصائي بحروزينا وري كدير عجباء منظري على دي طول جنسيتي دا آياتنو كي كتوك خوله كي وبيا دا فكر فكي نكي ناغيري پر نقصان دا بأي كي نو دا يأي تدا أصل كي لقوم ياكم ومن ناسم يتخذ بعد أخو الأغاني تغانيسي سوالي لنا ألغي أندادا شركا أمسال تاس مخي أنداد تشيو بطانا على دي مناكو يا مثل يحبونهم که داخل معبد کهی دو انداز و سر بطان و سر بیت تعظیم و الخضوعی و تعظیم که و سر و پا عجزهی که و سر سنگی معبد کهی که خب بالله که خب بهم لهو وشان معبد که دوی لی اللہ سر دست معبد کسته کهی یا که خب بهم که دمی مومنان ترجی که وشان دی محمد مومنان و اللہ سر دست معبد دوی بطان و سر کهی لیکن کحب اللہ پشان محبت کی دی اللہ سر یا پشان محبت کی مومنانو اللہ سر نظاہران دمنا چه دادور و مقام و یوی دکا ما پاہل کی اللہ بھئی والذین آمنوا اشد حبا للہ دی محبت دی بطانو سر داد مومنانو محبت دی اللہ سر لکن دا اغی پشانتا ندر دا جسد دکا خوکا خوب اللہی کی مومنان سے زمین رجی کی چپشان محبت سے مومنانو اللہ سرم ندا مشربی ہی جو شو او مشربی ہی دی مشربان از جسدی نو قرآن نظم کی دا مضمون بیان شو چو والذین آمنو اشد حبا للہ اگا خلق اگا مومنانی ار احساس کی دی محبتنا دی پر دی اللہ پاکم اللہ محبت سے مومنان دی جسدی دا أشد حبا من حبهم للأنداد لقد أشد حبا دا داني اسم التزيل مناهكي لیکن والذین آمنوا احبوا اس میں تذیل سخا صرف دادے کہ لدینا اشد حبن زیادتا ویلے دکاتا اشد حبن کے کم زیادتا دا پا اعتبار دے حیعت او مادے دوڑو سردا اشد لفرالو کنا دا شدت مادہ دا زیادتوالی میں در گئی کنا پا قیف کے دکاتا محبت خجو صفت تا کنا قیف تا او زوغ و شدت نان کم ندار مقدار ندار قیف تا مکنی دے قیف ندار نو جیسے حبن سے تمیز لگے دو نینے کے مادے پا لے حاصرہ و حیعت پا لے حاصرہ گڑو کی پا لے حاصرہ مبالغار علم من حبہم دے معبت سے دنیا دے پر اندازو قوس اللہ پاک مومنان و معبت تا شدت ثبت کو اغیر پر وجب نہیں لئنہم لا یادیون عنہ بحال ما دا مومنان خدای نفری دی کوئی حال کی عدول نکی انصراف نکی عنہ دے اللہ نا بحال من الاحوال ما عموم دی پر لگ کوئی حال کے دے حوال ہونا ہر حال کے اے اللہ تم دا وکیر اے اللہ دا وکیر کا محبت خوشحالی بھی او کا تکلیف بھی یو اللہ ہی نیولا ہے والکفار یعدلون کفار اعراض کی عدول کی عن انداز کی شدت الى اللہ اذا رکبو بالفلك دعو اللہ مخلصین له الدین اذا رکبو بالفلك دعو اللہ مخلصین له الدین لگو دیتے ہیں کہ اے اسمان و علوی خدایا تم دیکھ کے اتاب نہ ہوگا سی بیان تفیقی تانداز تنشی پر اسے علوی خدایا کارتا کم وقت ہر وقت علوی خدایا دا خدا تقبل الله سجدي كوي بري عقل فكرت بابا يد قريس دا يتاسك عقل دا عقل خدي مطم قبل دي دا قبل وطاق جوري دي جوري دي دو جاي تداو قد كم بات عقل دينا دي تا قدم شو نو اصل كي دا كن خلق دي لديك اغادين ولو ترسل سيا محمد الذين ظلموا دغبرخوا وضلخهم وترجمة خليكوي ولو ترى تبصروا يا محمد مرادادا كمخطب نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا ويا أو كل مخاطب أو بلا خبر دارا لن شرويت أغا رويت بصري دا يو أغدا كأفالي كلوبنش أبدا ما فلوغاري أو جأفالي كلوبن نبي أيو ما فلوغاري قطو اوغوی الذين ظلموا او خلقهم في ظلم قيدا باتخاذ انداد واتخاذ انداد السلام ولو ترى دا الذين ظلموا دائما كل بيرالو او ريتي بسريع خدا تعالى دنيا كي دين شيء اذ يرون العذاب دا اذ يرون العذاب دا بدل دا لكان لالذين ظلمونا برادر چوگو ایتو ظالمان قدامنا چا اغا وقت اغا بوری یرونا چا دا خلق دا فاکی عذاب بوری من بناء المفهول و بناء سرد بل فعل والمفهول او دی برد مفهول سمنا يبصرون العذاب دا دی معلوم ما نتوقع اذ يرون العذاب یا اذ يرون العذاب لباب افعالنا ارف دویت عذاب اخیشی و پا عذاب کی حیل دل علوی چپکی واقعیشی ولو ترا قدا تالی دلوی نول رأیت امرا عظیما نتبع لدلوی دیل نوی امر عظیم اوا امر عظیم دا جواب دی لو دا تکم تاس مخیم دا ذکر شون مقصود دا دا تدی کیمت حالات دے جہنم حلال اگر دمرا حولناک دی جدی اگر عظمت بیان نشی کی دے ابحام لفظ را بس عظیم لفظ دیر لرآیت امر عظیم تب دیر لوی امر دیر و ایج مانا ازار و ایج مانا ازار سردن مرادران کہ اگر کی ایج خود تیر زمانی و ازار استقبال کرد نو دا خو تیر نه دا خو آینده دی لیکن کله چې کوم ځای کې مضی په مقام دی مضارع کې رش هغې مقصود دا وي لکه تاسو ګورئ اذا السماء انفطرت اذا کوئ اذا خو مستقبل دی پر دلته کې اذا السماء انفطرت فاذا خو دلته کې د انفطرت کې خبره ده او اذا کې خبره دلته نه ده انفطرت هغه وخت چاسونه تیر شي نو داسې به وکړم اذا السماء ينفطر ياتن السماء يذكر ويؤنس ديك دوار الرواد لكن السماء منفطر به هل تمنفطر مذكر شغل دل دك ينفى مزيد شغل قوسه دا انفطار دا انشقاق دخو اين دارسي كان بتعزاي سيبال دي فرده رسي مزيرة تمنى كده شايخو حقيقت مستقبل كده فمولا مزيرة كأنها وكأنه وك يا جماعة كأنه وكعا ومرا قوي دان فتار وكيان لا أتشرين متى يكون تشرين تهكوك تشرين ذكى أقلت إن مزيد فرد هذا أمور مزيدة ندي استقبالية وتى يكون دي وجنا تهكوك دي وجنا تسأل كذاتي كبش أن القوة من بس ما يفعل هذا الشيء